العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر سورة القمر مكي سورة تي پس د سورې طارق او مخکې د سورې سواد نه نازل شوه دی نزول کې 46 شپږ سلو ختم ترتیب کې 54 سلور 50 سم په دې کې 55 آیتونه او درې رکوعات دي دې سورۃ ته سورۃ المبیده هم وای او سورۃ اقتربت ورته هم وای سلورمی سیش پا گم باب ندی زین شروع شو او پا دی که دری سورتو ندی دا سورت القمر او سورت الرحمن سورت الواقعہ مخ کی سورت کی رد نشر کی اعتقادی وکڑلو ندی سورت کی دا غی دا مبدی رد کی چغ شرک پی البرکات تے چې دا قدس سوک ساتی چې د الله نه سوا برکت اچون کېشتا او خیر اچون کېشته نو بیا خلک دا غوی عبادت شروع کی او په شرکیاتو کې اخته شي دا سیمه کې صورت کې د قیامت په اړه کې وي عزیفت العزیفا شاو ورځ چې نږدې راتلونکې در روانه ده دې صورت په ابتدا کې اقتربت سات وانشق القمر چې قیامت رانی زی شوه دې ځکه علامه موجود شو چې هغه د سپوږمۍ دو ټوکړي کېدلې صورت مقصد هم ده رد شرک فل برکت او د پاره په اول کې زواجر دي د پاره د منکرینو د معجزاتو او بیا تسلی ور کوي او پینځه واقعات به ذکر کی د پاره تخویپ دنیوي چې مخ کې چا نه فرمانی کړو دا غوډه انجام شو بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه نزدې شو قیامت وانشق القمر او 14 سپوږمۍ وای یرو کچری دی ویني آیت ان و معجزا یعرضون د اعراض کوي مخ اړ یو یقول و ایدو سحر جادو دے مستمر ہمیشہ یا قوی پدی آیتونو کی دا نبی علیہ الصلات والسلام معجزی طرف تا اشارہ دا نبی علیہ السلام معجزات ډیر زیات تھی دا قرآن کریم ہر یو آیات دا نبی علیہ السلام معجزہ دا او دا دین علاوہ نور هم دا نبی علیہ السلام گن معجزات تھی پاگی کی مستقل کتابونه لیکلې شو دي او احادیثو کی داغی دا پارا مستقل بابونه راوړل شو دي معجزه دا په معنا د عجز کولو باندې راځي معجزه هم هغه کار ته وایي چې داغی مقابله عجز وي د راتلک د مثل داغی نه نو ځکه ورته معجزه وایي چې مقابل عجزی مقابله نشي کولای لکه قرآن د نبی علیه السلام معجزه وه نو داسې څوک نشي جوړولی او اصطلاح کې هر هغه کار چې هغه خارق للعادت وي یعنې د عادت شلوونکې عادت کې داسې نه کیږي او صادریږي په لاس د پیغمبر چې عجز وي خلق د اتیان د مثل د هغې نه دې ته ویلی شي معجزه لکه موسی علیه الصلات والسلام همساوه نو همساوه خلق پلار کی ګرځي پلاس کی ګرځي هغه امسانه به داسې غټه مار جوړ شو چې چا داسې نه شو کولی. جادوګر که راغلی سو جادوی کړی و نو دغه امسا مقابله کې هغه ونه چلېدو. نو دغسې قریشو هغه را جمع شوي وو په پنځم کال له هجرت د هغې نه مخکې، او مطالبې کولې چې ته مونږ ته داسې یو ناشنا غوندې خبره وښایا، نو مونږ به ستا نبوت ومنو. چنانچه ابو جهل او نور ګڼ مشرکین داسې راغلي وو، نبی علیه الصلوۃ والسلام هغو ته سپوږمۍ وښودله چې دوه ټوکړې شوه، تر دې چې د مینا مشهور غر حرا چې ورته وایي هغه حرا د هغې په منځ کې ښکاره شو، یو ټوکړه یو طرف ته لاړه او بله بل طرف ته لاړه. او نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه کې خلقو ته وویل چې اشهدو اشهدو گواشی گواشی. نبی علیه السلام په جبل ابي قبيس باندې ولاړو، دا مقام دی چې صفا طرف ته کوم غر راځي اوس په غي باندې بره یو هغه ته ګسر وي بنگله ده، د یو بادشاه شاپهد دغه غر باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام ولاړو، مشرکین ورسره وو، او دغه سپوږمۍ ته اشاره وکړه او سپوږمۍ دو ټوکړې شوه، یو ټوکړه یو طرف ته لاړو بله بل طرف ته، او نبی علیه السلام تاسو گواشی. چې کله مشرکینو دا ولیدله نو په دغه موقع باندې ډېر کسان هغه مشرب شو په اسلام باندې، او کوم چې زدیانو نو هغه زدیانو ویل چې یاره دا جادو دی چې دې لره ابو کفشک کړی دی. دا ابو کفشه ذکر پرون شوی دا د نبی علیه السلام په نیکونو کې د مور د طرف نه و، نو دیو هغه ته نسبت وکړلو چې د هغه نوسی دا جادو کړی دی. بیا په خپل منځ کې دا جرګه وکړه چې رکه دی جادو کوي نو صرف په موږ باندې به کړی، په ټوله دنیا نشي کولی، راځئ چې کومه قافلې تلنی بهر ته نو چې هغه قافلې راشي دغو نه مونږ تپوس کوو چې سوی. نو قافلې چې کله رالی د شام نه او د یو طرف نه او بل طرف نه، نو دوی چې دې تپوس وکړلو نو هغو هم شهادت او ګواهي وکړه چې او سپوږمۍ مونږ دو ټوکړې لیدلې وه. کتابونو لیکلی دي چې حدیث د معجزې د شق القمر دا متواتر دی، قرآن کریم کې هم دا غي ذکر شوی دی. لہذا دین چې څوک انکار کوي نو کافری یا مسلمان نشي ګرځېدی. بیا چونکې بعضې کسانو په مقبه ایمان راوړی وو نو په دې وجه عذاب رانغلو، حالن کې د قرآن کریم د واقعاتو نه داسې معلومیږي چې کله یو قوم معجزه طلب کړی ده او ایمان نه دی راوړی نو الله په قوم عذاب راوستی، او دغه موقع باندې کسانو ایمان راوړو نو هغه معنی شو د عذاب نه. دغه معجزه د شق القمر ده. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې بعضی علامات د قیامت هغه ختم شو دي، نو په کې دا د شق القمر علامه ده. او د نبی علیه السلام بعثت، د نبی علیه السلام وفات، او دغسې لیزام او بادشاهی کبرا چې د بدر جنگو دا تیر شو دي، او دوخان. او دا معجزه د شق القمر چې سپوږمۍ دو ټوکړې کېدله او بیا هغه بیرته یو ځای کېدل، په دې باندې بعضې ملحدین اعتراضونه کوي، او چې کوم مسلمانان داسې وي چې هغه پوره د قرآن حدیث ته نه خبرو نو د هغو په زړونو کې شکوک شبهات اچي. په هغه اعتراضونو کې یو اعتراض دا دی چې دا سپوږمۍ داسې دوه ټوکړې کېدله دا یو پوره انقلابي خبره وه، په کار دا وه چې دا ټولو خلقو نقل کړي وي او د ټولې دنیا خلقو د دې تذکره کړي وي، حالن کې د دې تذکره خو خلقو نه ده کړ، داسې تاریخونو کې هم د دې ذکر نشته. د دې اعتراض مذکور جوابونه مفسرینو داسې کړی دي چې دا څه لازم خبره نه ده چې سپوږمۍ کې صداس یو کار وشي نو ادي ټول خلق را نقل کی زګد د شپې ټیم نو په دې ټیم باندې سو زګونو کې به ورځ او سمل کونو کې به د شپې اخر نه هي سوا سکی به نیمه هي سوا خلق ودو صرف په دغه عربو کې دغه وقتو چې امکانو چې خلق سپوږمۍ طرف ته متوجي شي نو آغا خلقو نقل کرده ده دویم دا هم وجه ده چه ده زمانه کی سمره ده مخ که نه پیشنگویانی ورکوله که چه پلانکی تاریخ با نور تندر نیسی او سپوگمهی با تندر نیسی او داغی با وجود بیام دیر خلق آغا طرف تا توجه نور کئی نو آغا زمانه که هم دا سی دومر از زرائه ده ابلاغ نو او نه دومر انسانانو چې دا خبره نقل کړی وي خدای سره سره بیا هم چې کله د مکی مشرکین وې چې تورې د بهر نه قافلې راشي نو موږ داغونه ته پوسو کو نو قافلې چې کله رالې نو وې اطلاع ورکړي چې اوس په موږ مونږ دي دغه وچه دوه ټوکړې شي و دې سره سره د دې ذکر په مشهور تاریخو کې هم شته لکه تاریخ فرشتہ چې دا د هندستان مشهور تاریخ دی پاره کې د معجزې د شق القمر ذکر شته او د هندستان یو مہاراجا د دې د وجن مسلمان شوی وو ځکه چې اغا د شپې په ټیم کې مدا منظر لیدلې وو سپوږمې دوه ټوکړې شوی وا اغا د ځان سره په خپل روزنامچې کې ولیکل او بیا د عربونه چې کله خلق رااله ناغونه دغه تاسو وکړلو اور ته چې دا دی پیغمبر دی او د پیغمبر په اشاره باندې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو نو هغه مہاراجا د دې په وجه باندې مسلمان شو دویم اعتراض په دې معجزه باندې ملحدین او بيدین خلق دا کوي چې دا خدا بر عالم دی او سپوږمۍ چې کوم ده نو دا بر په اسمان کې ده او پورته ختل دا ممکن نه دی دغه مینس کې دا کورری دی نو پاک یو کور د اورم راضی نو څنګه انداز د نبی علی السلام په معراج هم د اعتراض خلق کړي خدای په زوري اعتراض دی ذکر دی زمانی فلسفو په خپل د غیرت کړي دی وغو دا داوی کوي چې سپوږمۍ ته مونږه ختلی یو درې به اعتراض دا کوي چې په دې بر عالم کې خرق او التیام ناراضی دا شلیگی نا و یوزیکیگی نا نو دا غیب آره کم علماء داوی چی فحادیث اللی عام چی برا علم کی انکار کول لخرق و التیام نا فحادیث اللی عام دا در زیر و خلق و کار دے دا ممکنات تیو دا اللہ مخلوق دے و دیکی دا سکی دیش و معجزه ویم دیتا چی عام خلق اگر کار دیسی نشک کولے او خارق لیل عدد توشی لیک عام بر عالم کی جداواله نشرا واسطه سپوږمۍ کی استورو کی الله پاک دی پیغمبر د معجزې د پاره داس یو کارو کی نو دغه معجزه الګ ګرځي چې دې یو کاری چغام کیږي بیا خو معجزه نه ګرځي نو دا معجزه د شق القمر ده الله هم دا فرمای اقتربت الساعت قیامت نږدې شو وان شق القمر او اوچو دلا سپوږمۍ او سیږي د مازی راولډي دیگه تا یقون طرف تا اشاره دا خدا خلق و عدد داده چه و این یه رو آیتن که چره دی اوینی و معجزه یعرض و ایراز کئی و یقول و ایده و سهرون جادو ده مستمر را مستمر معنی همیشه و ده مستمر معنی قوی و ده مستمر دا معنیم دا چه زایبون سو پیزهب و یبتلو داتلون که ری زرده چه ختم بشی او دا مستمر بازی معنی کئی متنفر عنه چه دین خلق و تنفرت رازی تا سیو معنی یاد کئی همیشہ وکذبو او دیو تکذیب وکللو نسبت دا دروغی وکللو اتبعو تابیداری کرلاو آم دا قبلو خواهشاتو وكل امر هر یو کار مستقر قرار نیون کې دی هنکه دی وړم تکذیب کوي او هر کار چې نغي کم وخی په وخت کې هغه قرار نسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت و نمانی او د دین انکار کوي الله جل شانه با دا ښکار کی دی ته دی ووینی دا سی معجزه هم و ولقد او بتقی سرا جاءهم من الانباء راغل دی او ته د خبرونو نه ما هغه فيه مزدجر چې پاکی رټنه دا مزدجر د زجر نه مضبوطی رټنی ته وای زجر اصل کې منه کولو ته وای نو داسې خبرونه راغلي چې هغه منه کوي دی ولر د شرک نه خو کوي اومني حکمتون نه حکمت خبرې دي بالغتون انتها ته رسیدون کې چې په صدق او رښتینوالي کې هغه انتها ته رسیدلې دي فما تغن النذر نو پیدنه شي ورکولې يرون کې او پیدا نور کوي يرول دي وته ذکر غفلت په حالت کې او کله چې انسان د غفلت په حالت کې وي نو کاغه تړې نه هم د یری خبرې وشي دا په سوچ سمج کې نه راځي فتول عنهم واوله د دیونه یوم یدعو الداعی په اورز چې را بلل کې را بلون کې الی شی نکر یو سیز ناشنا تا خوشان عجز بوي ابصارهم د دې سترګي یخرجون دی بروزی من الاجداد سید قبروننا کأنهم گوی کیدو جراد منتشر ملخان دی خواروار شوی پا کسرت کیا و پا چپو وحالو کی مراد تینا غشپیلی دا چکل شپیلی والی شی اما یو ناشنا و انتی آوازی پا دا موقع بانی بیو طول خلق عاجز شو کسر کی بی کلاغی روزی محتوین مندی و هن کی باوی جلتی که هن کی بای إلى الدائرة بل كتاب يقول الكافرون وايما كافران هذا دا يوم عسر رزد دير سختا چه قيامت كلا قائم شي بيا بدوه چه هو دا خود دير سختا ورزد دنیا كم دا سي چه كلا يو ناشنا غنت كي كار وشي چرت زلزل وشي او داغي پوجه باندي کورونه وران شي غورونه را وغورځيږي یا توپان را شي نو خلق په غبرهټ کې وي نو اورس خو په ټوله دنیا باندې راځي یو حالتي دا پینځو قومونو ذکر کوي چې چا تکذیب کړو د پاره تخویف دنیاوي نو څنګه عذاب کې مخته شو موجوده د پاره مده یره ده کذب تکذیب کړو قبل هم ندیونه مخ کې قوم نوح قوم د نوح علی السلام فکذبوا ندیو نسبت د دروغ او کلو عبدنا زمون بندتا وقالو او ویدو مجنون لیوانه دی وز دو جر رټلې شوې ده زمون له طرف نه دا بار بار رټلې شوې ده اور دې بده وته ویلې شو دی بیا موږ نقلاری راضی او موږ ته بیانونه کوي دا فکذبو یو وی دا یعنی بار بار دې تکذیب کړي یو ځل نه نیم سو کال ډېر عمر دی اور ټلې شوې هغه دا چې قسمه قسم تکلیفونه دی هغه تر سوالي د خوري خبري ورته کړې وي په لاسونو باندې والي او په کمرو وشتلې وو میزتی ولا کړې وا نو په دا ربه هغه دعا وختلا د خپل رب نه اني چې بشک ز مغلوب نه کمزور شویم فانتصر نو زما بدل او انتقام واخلی الله ته سوال وکړلو چې الله ډلې مې نشته کمزور یم الله ته زما امتحان واخلی نو الله امتحان ته زما انتقام واغستو نو الله انتقام واغستو بعضی علما وایي چې څوک داسې حالت ته ورسیږي چار سوک دا غصر ظلم زیاده کئی پناحقا ادنو علیہ السلام دا دعا زړه د درد نوکی نو الله پاک به دا غم دا سی نصرت کئی و انتقام بولا اغلی لکه سنگی چی دنو علیہ السلام آغسته انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر ففتحنا نمون کولا وکړي ابواب السمای دروازې د اسمان بمای منهمیر په ګور ابیدن کو ما کی صورتونه کې دغه بیان شوی صورت نو کې امرست ورایشي چې الله نو علی السلام ته ویته کیشته جوړه کا په وجه باندې نو علی السلام کیشته جوړه کړه قوم پوری خنداګانی کولې چې موږ نوې چې دماغ خراب دي او زمونږه د معبودین او د باباګانو ردی بدی ویلې نو هغه دې حتی ورسو دی و چې ته ګوره چې وبنشته اده به دومره اوږده کیشته شروع کړله درې سو اوږده کیشته و درې سو پټه او پنځوس پټه دنګا و دیرش پټه پلن و او درې سو پټه اوږده و لا خنداګانی کولې نو علی السلام تعالی وی ورته وای چې تاسو خاندې خو موږ د بوره مو خاندو الله اسمان ته حکم وکړو چې راتوي شو او دغه زمکه نو بره وخټ کړي او سیلاب جوړ شو د نوح علی السلام کیشته په کې اوچته شو او په کې وو او نور چې نو ټول لاړه په هغه بو کې ډوب شو او تباه شو هلاک شو وفجرنا الارض ومنګا جاری کړو زمکه او یونن په چینو سره هر ځای چینه چینه فلتقل ماون یوزه شیوبه مقصد دانه چې دغه چینو او د خوړونو او د اسمانو بغونډ یوزه شي علا امرن په یو کار باندې قد قدرت راځي په تاقی سره اندازه کړی شوی و هغه کار شغه هلاکت دغه ظالمانو او نجات د نوح علیه السلام او دغه د ملګرو وحملنا و منگا پر تکڑو دنر علا ذاتی الوائن پا خواندانو ده تختو و ده سر او ده میخونو نی اغا کشتی چی تختیه یوی او پاگی میخونو والی شو نو اللہ پاک نو علیہ السلام دخپل و ملگری سا پاگی پر تکڑو تجری روانو بی آیو نینا زمونگ پرو برو نگرانی سرام جزا اندع بدل ولی من داغ چا ده پارکانکو پیرچ داغ بی قدری و ناشکری شوی و د نوح علیه السلام د پاره د یو بدلوه الله ما واغسته دغه به قدری شي و دغه ناشکری شي و ولقد او بتاغ سره ترکناها مونږ پریخ دغه کیشته آیت نه خفهل می مدکر نو آیشته سوک نسیت تغستون کې چنانچه د هغه کیشته تختی الله پاک اوس هم چکم ده نو هغه محفوظ ساتری دي اغه داسې محفوظ ساتري وی چې هغه کیشته یغه تختې جودی غر چې د ارمنستان په علاقو باندې وو پاغزه کې پرتی وی او بیا چې کله د هغه ملکونو آثار قدیمه والو هم تحقیقات شروع کړو نو هغه تختې بیا موندې او هغه محفوظ کړې اوس هم د اردن او د مصر چکه ما آثار قدیمه دین پاکی هغه تختیشته انکه د سمره په خوا واقع شوی ده دغه زی د غذاب نشانات هغه هم الله جل شانه باقی پری خری چې عمل کونو ته سو کلاړ شي نوازه معلومی چې واقعي په دې غرونو باندې هم وبو بيدری دي فکه وکانا عذابی سرنګ شو زما عذاب نذور او ير ول زما ولقد او پتا سره سرن القران منګا سن کړه دې قران لې ذکرې د پاره د نصيحت او د پاره د یادولو په حل می مذکر نو آیشتې سو کو نصيحت غستون کې یا یادون کې دا لفظ دې صورت کې هندرې سلور کړه ته ذکر کیږي چې الله ما قران یې آسان کړه دې خو د سره پاره می سن کړه دې د نصيحت د پاره چې سوک د نصيحت اخلي آیشتې چې سوک د نصيحت واخلي او دې طرف ته متوجیش الله ما قران سن کړه دې د ولود پاره نو آیشته سو کیا د انکه چې قرآنی کریم یاد کی او دا د نوح علی السلام دی قصې ته ګردین نصیحت واخن دا خالص تکرار نه بلکې هر قصې سره متعلق لګي او دا سي تکرار لګرست سورۃ الرحمن کې به ان شاء الله راشي دا د پوساو په کلام کې خون پیدا کوي بدنخ کار کوي د قرآنی کریم اسانول د هپس د پاره دا الله تر طرف نه دی کنه په مخ د زمکا د دې مخ کې آسماني کتابونه راغلیو هغه چانه شو یادولې تورات چانه شو یادولې انجیل او زبور سری پوزیر علیہ السلام د تورات یاد شویو پا ټولو انسانانو کی نو آغا سببو گرزیو دا پار دا یهودو دا کوپر چو وزیر علیہ السلام دا اللہ زویو گرزو او الحمدللہ دا قرآن کریم خصوصیت تے چې په هر زمانه کې بیشمیر خلق دا دی حافظانوی او مشرانو قرآن یاد کرده دے کشرانو یاد کرده دے نارینه یادی زنانه یادی او په زیات او کم ډیر وختونو کې یادی خو یو محبت غواړي شوق غواړي چنانچه دې زمانه کې هم الحمدلله بشمیر او به حساب د قران کریم حافظان دي انګریزانو چې کړه د قران خلاف میشن شروع کړو د برتانی حکومت او دا زور لګولیو ځکه او په دینه تجری سیدلی او تر سوچ قران کریمی نو اسلام مونږ نشو ختمولای مسلمانان نشو ختمولای خو چې قران مونږ ختم کو نو الله به اسلام مسلمانان ختم شي نو بشمیر نسخې د قران کریمه دایره غونډې کړې وي جمعهتونو کې وکات ګرځیده دا غزور او طاقتو چلا پاکستان نو جوړ شو د انګریزان حکومتو په جمعهتونو کې به ګرځېدل او د قرآن نسخې به را جمع کولې سبې سوځولې او سبې سمندر ته اچولې د انګریزانو چا تپوس خدا څه کوي تاسو وایي د دې په ذریعه باندې موږ قرآن ختمو نو چې قرآن ختم شي په خپله به وروسته نسل چې راځي قرآن به یي نه نو اسلام به هم ختم شي نو چا ورته ووایي چې ټیک دی تاسو خو به دا نسخې ختم کوي لیکن پالکونو خلق چې دغه په سینه کې دنه قران دی او اوس به څه کوي هغه به بیا داسې قران وری کی نو هغه په خپل عمل ستومانه شردامو څه وکړو نو بیا یې د دې خلاف مختلفې نورې منصوبې جوړې کړې نو دا مشوره ولا چا ورکه چې قران تاسو ختمول غواړي قرآني تعلیمات نو دې مقابله کې تاسو خپل تعلیمات هغه د خلقو مخې ته خخ کارا کئی اغول تاسو یو مقام ور کئی او سوک چی ستاسو تعلیمو که اغول ڈگری ور کوئی او قرآنی تعلیمات چی چا کڑی نو آخ خلقو کس پخ کارا کئی خلق و بیادا تعلیم کئی دا قرآن بنا کئی نو دا یو میشن اغول شروع کر او دیکی ترکاپی ها دا پوری کامیاب دی بیام الحمدللہ بشمیر خلق دی چی قرآن یادی او چې محمد د چا د قران سره یې په ډېر کم وخت کې هم یادولې شي او ځوان هم یادولې شي بډای هم یادولې شي نارینه هم یادولې شي زنانې هم شي یو مفتي سیبو او زه پات شوی دی کیسه کوله وای زم انډونیشیا ته تللو ما انډونیشیا کې یو مدرسه وا ته و سالانه پروګرام او هغه کې الکانو قران یاد کړو نو دا مدرسې چې کوم مهتمیمو دا غزوی وو نو هغه قرآن یاد کړو په شپږو میاشتو کې نو موږ د هغې د سلبزارۍ دپاره خبرې کولې د یو نوم اخیستی کېدو او د هغه دپاره چې کوم انعام هغه ورکړی کېدو نو دغه مهتمیم صاحب زوی چې ونه یې په آخر کې پرېښی وو او مفتي صاحب وایي چا کسانو د سټیج چې کوم نازیمو موږ ته وی چې جیدا موږ ولې رسته پرې خې ما چې ولې و چې دا خصوصیت ته چې نور الکانو قران یاد کړي چا کال کی چا دو کال کی چا درې کال کی او د پښپګ میاشتې قران یاد کړي دي نو دا دره پاره اعزاز دې ځکه دا ټول نور رسته کړو مفتې سي وې زغلې شو ما ورته سوانه وي شاباسه مې ورنکړلو ا کارګونان خپوش چیرې چې تاسو شاباسه ورنه کړو ما زه وری شاباسه ورکوم دله والا ما شاباسه ورکولې چې دا پدری میشتي کې قران یاد کړی او وی ولي وای ما وته چې سکال زمون کراچي کې یو ماشومی جنې پښپګ میشتي کې قران یاد کړی او دو جنې کوي یو الګ برابر دي میراث کې گواہی کې نو دا الګ کارنامه و چې د پدری میشت کې یاد کړی شپږ میاشت کې هغه میاد کړو شپږ میاشت کې دا میاد کړو داسې کارنامه شو دینه کم ورونو کې هم خلق یاد کړلی چنانچه رشمی رومیال چې کم تاریخ دی چې دا شیخ الهند رحمه الله د انګریزانو خلاف یو تحریک شروع کړو او هغه ډېر یو منظم تحریک و دا هغه چې کوم شاګردانو خاص کرو عبید الله سندی رحمه الله چې هغه دې ملکونو ته رالیږلی و او دې نه بیا تللی و کابل ته او د کابل نه ماسکو ته او دا دې نه هغه یورپ ته او دا هغه کوشش هم دا و چې هغه وخت کې د انګریزانو یو ډېر غټ تسلط و او د برطانیې حکومت دومره وسیع و چې په هغې نور نه پرېوتو نو دا کوشش و چې دا قوت طاقت ختم شي او دې دپاره هغه د ازادۍ یو تحریک شروع کړی و چنانچه هغه مختلفو ملکونو ته به تلو او هغه به حج نه هم تلو پریزه د حج بهم ادا کوله خو د هغه په دې کې یو لوی مقصد هم دا و چې زموږ سره دومره وسایل نه شي چې مونږ اسلامي ملکونو ته لاړ شو او د مسلمانانو سره مونږ میلاو شو نو حج ته راځي د مختلفو ملکونو مسلمانان نو شیخ الهند رحمه الله به د هغو سره میراویدو چې د انګریز خلاف د هغو ذهن سازي وکړي چنانچه شیخ الهند د خپلو شاګردانو سره چې کله لاړو حج ته او مکې مکرمې ته ورسېدو د هغه شاګردانو کې مختلف کسانو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله داسې نور یو زمونږ د دې علاقو کتس خاکوټ یو عالم ورسره مولانا وزیر ګل صاحب دا هم د هغه په ملګرو کې دا هغه دورو چې په مدینه منوره او مکه مکرمه باندې د شریف حسین مکه دغه حکومت او د انګریزانو طرف نه د خلافت عثماني خلاف کراوته او کډه را پراته پریوا او جانو ته هم تکلیفونه کم د عربو بدوان چې هغه هم د ظلمونه کول او ډېر بدامنی والت کی نو انګریزانو شریف مکه ته حکم وکړلو چې ته شیخ الهند خپل ملګرو سره گرفتار کړ اغا آرڈر وکړو د گرفتاری شیخ الهند بزان محفوظ ساتو هغه گرفتار نه شو لیکن هغه ملګری گرفتار شو هغه ته وی چې تاسو خپل استاد کار کوي هغه کله کوی موږ ته پته نشته او نه خو آرڈر راغې چې کنن تر ماخامه پوری دی خپل استاد کار نه کو ټوله شوټ کوي نه چې کمزې مکه مکرمه کې دا سه خو پیره بیتو شو چې داسې اډر راغلی موږ څوک تا وښایو او که نه خپل ځان قربان هغې بس ما وښایي خیر دی گرفتار دی چې ځان مه وژنئ نو هغه وښودلی شو شریف مکه گرفتار کړلو او هغه ته انګریزانو اډر وکړو چې دا سیده مصر ته ورسوه او د مکې مکرمې نه سیده مصر ته ورسولو او مصر کې خپل جج کینولی و نو د هغه خلاف او د هغه د ملګرو خلاف